Euskadiren musika, Euskadiko azken abestiak ateratzen duen irratia. Gaur programa berezi bat daukagu, Xabier Lete eta Kortatu taldea entzungo dugu. Kaixo, ni Jonander naiz, eta hau, Alba. Kaixo guztioi. Kortatu ezkak mun muzika taldea izan zen. 1900 eta 1984ko udan Irunien ostatua. Hauek dira partaideak, Fermin Muguruza gitarra eta hotxa, Inigo Muguruza basua, Treko Armendariz bateria eta Kaki Arkarazo gitarra. Gaur gure saioa sarri-sarri abestiarekin hasiko dugu. Abesti hau idazle famatu batean inspiratuta dago, Nola Abela kartzelatik eskapatu zen bafle baten barruan. Sarri Kortatu The Clash talde britaniarrean oinarrituta zegoen. Hasiera batean euskal rock radikala labelpean kokatu zuten. Kortatuk sailkapen guztien aurka egin zuen. Pizkanaka eska mugimendutik hip hop aldera mugitu ziren. Letrei dagokionez party eskatik combat rock aldera garatu ziren. Jonander, gustoko al izan duzu sarri-sarri abestia? Bai, talde ona. Orain Kortatu taldearekin jarraituko dugu Nikaragua Sandinista abestiarekin. 1983 urtean sortu zen Kortatu irukoa. Irunen Fermin Muguruza gitarra eta hotxe nagusia, Inigo Muguruza basua eta koroak eta Martin Solzarbele bateria izan ziren lehen taldekideak. Kortaturen ibilbidea ziztu bizikoa izan zen hasieratik. Lehen zuzenekoetan erakutsi zuen taldeak zer egin zezakeen, eta lehen maketa berretsi zuen. Abesti hau, mierda de ciudad, letra agresiboa du eta bere soinua ere. Orain, Xabier Lesterekin hasiko dugu Habanera bestiarekin. Berriro itzuliko balitz iragan denbora arrotza, berdin kontsuminezake bainila gozo artean, itxaso urrun batetan irudimena galdurik, uda berriko euritan larrosak pizten ikusiz, osabako mertziantedik ez nuen izan Habanan, bian horik etzegoen, bizi nintzen etxe hartan, neskatzen puntila fina, udako arratsaldetan. Rosarillo santua. Xabier Leteren Habanera abestia lasaia da eta Habanan dauden gauza askori buruz hitz egiten du. Xabier Lete 1944ko apirilaren 5ean jaio zen Oiartzun Gipuzkoan eta 2010ko abenduaren 4an hil zen 76 urterekin. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean noizpait gina dengu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekintaekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Hau Izarraren hautza izan da, Xabier Leteren abesti garrantzitsu bat. Orain Xabier Lete ez ezan maite entzungo dugu, 1981ean egindakoa Eskaintza diskoan. Ez dezagun esan maite, gu ez ginela horrelakoa, munduak gintuela hondatu, gintuela hondatu. Gu ere munduan ginen, materia ilun berbera zegina, ez ginen beste ikusten bezain makurra, ez guk nahi bezain zuzenak, mugan zegoen argia itzali baldin bazu. Xabier Lete euskal idazle, poeta, kantari eta politikari izan zen. Bueno, hau izan da dena, espero dugu zen gustoka izan dadin, eta hurrengo egunean ikusten gara hemen Euskadi Irratian. Agur eta eskerrik asko guztioi.